Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskich Radia, niedzielę 8 marca, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim praca nad ustawą powołującą fundusz medyczny. Sytuacja we Włoszech, gdzie Lombardię zamknięto kordonem sanitarnym. I program Szkolny Klub Sportowy ma pomóc ograniczyć otyłość dzieci. Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna pracę nad ustawą powołującą do życia fundusz medyczny. Ma on wspierać leczenie onkologiczne. Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski mówi, że projekt ustawy może zostać przedstawiony Radzie Ministrów w najbliższych tygodniach. W tej chwili tworzymy już zespoły do opracowania tego projektu. Będziemy jak najszybciej przedkładali Radzie Ministrów i potem, mam nadzieję, parlamentowi do procedowania konkretne akty prawne. Tutaj tak naprawdę największą korzyść z takiego dodatkowego funduszu, ogromnego funduszu, odniosą po prostu pacjenci. Powstanie funduszu medycznego wczoraj zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Ujawnił, że na fundusz przeznaczone zostaną prawie 3 miliardy złotych. Nadzwyczajne środki w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem wprowadził włoski rząd. W całym kraju zamknięte będą kina, teatry i muzea. Do 3 kwietnia kordonem sanitarnym otoczona została cała Lombardia i 14 miast, w których odnotowano najwyższą liczbę zakażeń. Do 3 kwietnia wjechać lub wyjechać z terenów otoczonych kordonem sanitarnym będzie można wyłącznie z bardzo ważnych powodów zawodowych lub rodzinnych. Poza regionem Lombardii te same restrykcje wprowadzono m.in. w Wenecji, Parmie, Reggio Emilii i Rimini. Restauracje i bary mogą być otwarte od 8 do 18. W całym kraju zamknięto otwarte jeszcze wczoraj muzea, teatry, kina i galerie sztuki. W Rzymie zamknięte są m.in. Koloseum i otwarta we wtorek największa w historii wystawa dzieł Rafaela. Ruch turystyczny praktycznie zamarł. Odwołano wszystkie imprezy masowe. W barach, restauracjach, sklepach i supermarketach klienci muszą zachować między sobą odległość 1 metra. Wczoraj stwierdzono blisko 1150 nowych przypadków koronawirusa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w związku z epidemią nie odbyło się południowe spotkanie z papieżem na placu świętego Piotra. Franciszek wygłosił rozważania z biblioteki. Po raz pierwszy było ono transmitowane na telebimach. Liczba zachorowań rośnie w Stanach Zjednoczonych. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 100 nowych przypadków. Odwoływane są imprezy kulturalne i sportowe, a w wielu miastach studenci i uczniowie nie mają zajęć. Decyzję o zamknięciu gmachów uniwersytetów do końca sesji zimowej podjęły władze Kalifornii i stanu Waszyngton, gdzie sytuacja jest najpoważniejsza. Nie oznacza to jednak, że zajęcia zupełnie zostały odwołane. Studenci będą uczestniczyli w nich w trybie zdalnym poprzez internet i w ten sam sposób mają też podejść do egzaminów. W niektórych rejonach, jak okolice Seattle, zdecydowano o zamknięciu szkół na 2 tygodnie i udostępnieniu uczniom lekcji online. W New Jersey rodzice zostali poinformowani o rozważanych scenariuszach i byli proszeni o wypełnienie ankiet informacyjnych. Szereg imprez kulturalnych i sportowych nie odbędzie się. Odwołano festiwal muzyki, filmu i nowych technologii South by Southwest w Austin i festiwal muzyki elektronicznej w Miami. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Godzina ruchu 2 razy w tygodniu w ramach dodatkowych zajęć w szkole. To idea programu Szkolny Klub Sportowy realizowanego przez Resortu Edukacji Narodowej i Sportu. W tym roku na ponadprogramowe zajęcia przeznaczono dodatkowych 55 milionów złotych. Ruch jest bezcenny w walce z otyłością dzieci, mówi minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Naszym celem jest dbanie o aktywność fizyczną i namawianie do tej aktywności. Ja bym bardzo chciała, żeby on teraz zaczął rosnąć, znaczy żeby te dzieci były coraz bardziej sprawne i efekt otyłości by praktycznie zniknął. To jest nasze główne zadanie, nasz cel i mój osobiście, żeby zachęcić do sportu. Dodatkowe zajęcia sportowe są bezpłatne. W tym roku weźmie w nich udział 360 tysięcy uczniów, którzy będą mogli się sprawdzić w 70 dyscyplinach. 6 lat temu z radarów zniknął Boeing malezyjskich linii lotniczych. Do dziś go nie odnaleziono. Samolot leciał z Kuala Lumpur do Pekinu. Na jego pokładzie było 239 osób. 2 lata temu przerwano poszukiwania w południowej części Oceanu Indyjskiego, gdzie, zdaniem ekspertów, maszyna spadła. Los rejsu MH370 jest jednym z najbardziej tajemniczych w historii lotnictwa. W 2015 roku na plaży na wyspie Reunion na Oceanie Indyjskim odnaleziono części skrzydła samolotu, które zidentyfikowano jako pochodzące z zaginionego Boeinga. Malezja, Chiny i Australia przeznaczyły ponad 130 milionów dolarów na poszukiwania samolotu na dnie południowej części Oceanu Indyjskiego, na obszarze, które zdaniem ekspertów było najbardziej prawdopodobnym miejscem, w którym maszyna zakończyła lot. Poszukiwania nie przyniosły rezultatów. Niedawno były prezentowane

Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę państwa, Grzegorz Piątek jest postacią wybitną. Powiem, jesteśmy rówieśnikami. Grzegorz kocha Warszawę. Tak, Grzegorz, dobrze mówię. To prawda, tak. Tak jak ja. Grzegorzowi Warszawa nie jest obojętna. Grzegorz z wykształcenia jest architektem, ale nie praktykuje. Jest pisarzem, jest krytykiem architektury, jest bacznym obserwatorem zmian, które zachodzą nie tylko w Warszawie, ale w ogóle w urbanistyce. I proszę państwa, Grzegorz ma dużo do powiedzenia. Obiecałem, że będzie muzyka z okresu tuż powojennego, który jest niezwykle ciekawy, który eksploruje na antenie audycji Dancing Salon Ulica, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia nie od dziś, dlatego może pozwolisz, mój drogi gościu, zanim zaczniemy rozmawiać, żeby pokazać państwu, czy może zachęcić i namówić do spędzenia z nami tych kilkudziesięciu minut. Piosenka o Warszawie. Nie piosenka o mojej Warszawie, Alberta Harrisa, ale proszę państwa, piosenka o Warszawie. Muzyka wspaniała kompozytorka Franciszka Leszczyńska, którą prezentowałem już na antenie nieraz. Genialny, dramatyczny życiorys, świetna spuścizna Franciszka Leszczyńska. Słowa wielki Henryk Hrabia Roztworowski i wykonanie Henryk Roztworowski, nieczęsto słyszany na antenie w audycji Dancing Salon Ulica. Zatem posłuchajmy. Było miasto, co niczego się nie bało, a niewiele jest na świecie takich miast, co umiało grozie w oczy spojrzeć śmiało, co sięgało dumnym czołem aż do gwiazd. Było miasto, co uśmiechać się lubiło i humoru nie traciło w chwilach złych. Śmiech w tym mieście ducha krzepił i był siłą, choć zdarzało się, że dźwięczał poprzez łzy. Tę piosenkę o Warszawie śpiewam wam, o niej śpiewam i ją sławię, bo ją znam. Znam ulice, kamienice, zwykłych ludzi, robotników, robotnice. Tę piosenkę o Warszawie śpiewam wam, refren prosty każdy zapamięta sam. Podchwycicie, zanucicie, miastu sława, niech Warszawa żyje nam. Było miasto, które wolność pokochało i walczyło o nią, wie to miesiąc maj. Miasto, gdzie szedł lud na odsiecz ideałom, kiedy klaski nawiedziły jego kraj. Było miasto, miłe miasto, moje miasto, najwspanialsze, najzuchwalsze z wszystkich miast, co umiało przeciwstawiać się najazdom. Miasto bastion, choć bez bunkrów i bez baszt. Tę piosenkę o Warszawie śpiewam wam, o niej śpiewam i ją sławię, bo ją znam. Znam ulice, kamienice, zwykłych ludzi, robotników, robotnice. Tę piosenkę o Warszawie śpiewam wam, refren prosty każdy zapamięta sam. Podchwycicie, zanucicie, miastu sława, niech Warszawa żyje nam. To Henryk Roztworowski, a w studio dziś Grzegorz Piątek, który całkiem niedawno wypuścił w świat swoje najnowsze dzieło, najlepsze miasto świata, czyli Warszawa w odbudowie, lata 1944-49. I mamy również piosenki w większości dzisiaj z tego okresu. Ta piosenka, którą otworzyliśmy naszą audycję, wpisuje się, myślę, w zjawisko, które ma wielki wpływ do dziś na nasze postrzeganie najnowszej historii naszego miasta, ale nie tylko, dlatego że przecież cała Polska była uwikłana w tę zagładę Warszawy jako stolicy. Czy mógłbyś powiedzieć, jak według ciebie wygląda warszawska kultura pamięci i co to dla ciebie jest? Uważam, że nostalgia za przedwojenną Warszawą narasta z czasem, co jest może takim paradoksem, i że zaczęła ona kwitnąć dopiero w pokoleniach, które nie pamiętały prawdziwej przedwojennej Warszawy. A powiedz, jakie było myślenie o Warszawie w momencie, kiedy już było wiadomo, że po prostu fizycznie miasto zostało unicestwione? Jakie było to myślenie, to pierwsze myślenie, kiedy tęgie głowy, i bardzo bym chciał usłyszeć jakie, jacy byli główni rozgrywający, stanęli w tym morzu gruzów, jakie było ich myślenie o Warszawie? Pierwszą reakcją powracających była bezsilność. Bardzo dużo zachowało się świadectw, wspomnień, gdzie ludzie wychodzą z dworca i nie poznają miasta zupełnie i wątpią, że kiedykolwiek może się odrodzić, ale mimo to wahanie trwa tylko chwilę. Zaraz zaczyna się krzątanina wokół codzienności i wokół zaspokojenia podstawowych potrzeb, znalezienia dachu nad głową. Większość warszawiaków trafia na Pragę, która była mniej zniszczona oczywiście niż lewobrzeżna Warszawa i gdzie ulokowały się pierwsze instytucje. I wśród nich właśnie Biuro Odbudowy Stolicy, którego architekci z jednej strony na pewno byli w jakiejś żałobie po dawnym mieście, które utracili, ale z drugiej strony zobaczyli zniszczenie miasta jako szansę na odrodzenie go w lepszej niż przed wojną formie, wygodniejszej, bardziej funkcjonalnej, poprawionej. Plany odbudowy stolicy na początku były tworzone przez fachowców, oczywiście na zamówienie państwa, na zamówienie władzy, ale władza nie ingerowała politycznie na początku i nikt Pałacu Kultury na początku nie chciał przywozić w częściach z Moskwy. Piosenka o mojej Warszawie, na wieść o upadku Powstania Warszawskiego, Albert Harris, wspaniały, wybitny śpiewak przedwojenny, muzyk, kompozytor, skomponował i napisał słowa piosenki bodaj jednej z najważniejszych dla naszego kochanego Syreniego Grodu. Wręczył tę piosenkę osobiście Mieczysławowi Fogowi w Lublinie w roku 1945, na początku 1945 roku tam się spotkali. Zatem posłuchajmy, jest to nagranie z roku 1947 z wytwórni Fog Record, warszawskiej wytwórni prowadzonej przez Mieczysława Foga. Jak wiosny budzącej się wie, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się ze, tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie, Warszawo, kochana Warszawo, i treścią mych marzeń i snów, radosnych przechodniów tych lawą, ulicznym rozgwarem i wrzawą. Ty wolasz mnie, wolasz tęskniona, upadła. Tak bardzo dziś pragnę zobaczyć cię znów. O moja Warszawo wyśmiona, jak pragnąłbym krokiem bezkrotnym odnaleźć wędrówek tych ślad. Bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątą pojechać w Aleję i tłumem się wpleść w nowy świat i ujrzeć jak dawniej zamożonych tych lat, jak do mnie Warszawa się śmieje. Ja wiem, że dzisiaj nie taka, że krwawe przeżyłaś już dni, że rozmacz i gór się przygniata, że muszę nad sobą zapłakać. Lecz tako jak żyję w pamięci, przywrócę ofiarą tej krwi. Wierz mi, Warszawa, wróć jasnym żył. Jam gotów ci życie poświęcił. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To nagranie pięknej piosenki z roku 47. I pomyślałem sobie o moich dziadkach od strony mamy, którzy przyjechali do Warszawy z powrotem mieszkać właśnie w roku 47, a wcześniej mieszkali w Łodzi, jak bardzo wielu warszawiaków. Wyjechali 3 dni przed powstaniem warszawskim i gdzieś do lasu pod Warszawę, a potem z tego lasu przyszły jakieś głosy, że z Warszawy, że tam już nie ma po co wracać, że nie ma domów, więc pojechali do Łodzi. I moja mama opowiadała mi, że dziadek po wyzwoleniu jakoś wiosną 45 roku z tej Łodzi, moja mama już miała wtedy tyle lat, że pamięta to doskonale, przyjechał z Warszawy do Łodzi, pojechał coś załatwić, to był 45 rok, wiosna, a ponieważ kochał bardzo Warszawę, naprawdę no, był prawdziwym takim warszawiakiem oddanym miastu, uwielbiającym miasto i ludzi w nim mieszkających, przyjechał do tej Łodzi z powrotem z tą teczką wieczorem i przez trzy dni nie wstawał z łóżka. I ta piosenka, nagrana tuż po wojnie, jest hymnem, jest symbolem, prawda? Tak, jest nierozerwalnie związana z tymi pierwszymi dniami właśnie powojennej Warszawy, ponieważ Fogg wrócił do Warszawy bardzo szybko, był w tej pierwszej fali powracających do miasta i po paru tygodniach założył w ruinach przy Marszałkowskiej kawiarnię, Café Fogg. Jedną z pierwszych umeblowaną meblami znalezionymi w ruinach okolicznych, gdzie przy takim chybotliwym świetle świec i lampek karbidowych ludzie zbierali się i słuchali Foga śpiewającego właśnie tę piosenkę, płakali. No tak. Ludzie stali też podobno za witryną na Marszałkowskiej i płakali. Sam Fogg wrócił do swojego przedwojennego mieszkania, z którego wyszabrowano mu kolekcję płyt, ale dom stał. To był też luksus, że kamienica była prawie niezniszczona. Natomiast fortepianu już mu nikt nie wyniósł, bo pewnie było to zbyt kłopotliwe. Natomiast on sam podobno przyznał się do tego, że szabrował węgiel z kolei z okolicznych piwnic, bo to były czasy, kiedy nikt nic nie miał i to, co stało czy leżało bezpańskie, bardzo szybko zmieniało właściciela i nawet uczciwi i kulturalni ludzie musieli podkradać, żeby przeżyć. Proszę Państwa, Fogg Record i nagrania, które Fogg Record jako wytwórnia wypuściła na świat w latach 45-48, to absolutne unikaty i tak naprawdę białe kruki. Płyta szelakowa Fogg Record to prawdziwy rarytas. Dzisiaj nieraz opowiadałem o tym, w jaki sposób Mieczysław Fogg doprowadził do tego, żeby ta wytwórnia zaczęła działać, a prowadził ją na wzór przedwojennej Syreny, Odeonu czy Kolambii. One wszystkie funkcjonowały w podobny sposób. Z nami dzisiaj w studio Grzegorz Piątek, autor książki Najlepsze miasto świata. Czy rzeczywiście to miało być najlepsze miasto świata? Absolutnie. Tego hasła sam nie wymyśliłem, tylko zaczerpnąłem je z prasy z 1946 roku. To ciekawe. Kiedy przy prezentacji pierwszego planu odbudowanej Warszawy takie hasło towarzyszyło właśnie tej prezentacji. I ono na pewno było przesadne. Ono mi się podoba, bo pokazuje entuzjazm i optymizm tej epoki, tego odradzającego się życia i rozmiary ambicji architektów. Na pewno chodziło o to, żeby miasto było ładniejsze i funkcjonalniejsze niż przed wojną. To był taki program minimum. Bardzo bym chciał cię zapytać o szczegóły i o to, co z tego wyszło, a co nie. Posłuchajmy piosenki pod tytułem Trailuś. Ponownie Folk Record, śpiewa Mieczysław Fok. Mamy nagranie z roku 1947. Muzyka i słowa wspomniany niedawno, dobrze znany przed wojną, Tadeusz Kwieciński. Na przystanku trajlusiowym słychać takie są rozmowy, co za cud na tą szyna sunie prosto jak po szynach. Zaraz ktoś mu wręcz zaprzeczy, co pan gada takie rzeczy. Pan szanowny plecie bzdury, jakie szynia u góry. Trolejbusem po Warszawie suniesz miękko jak po trawie, choć nie jedna jest przyczyna, chałbyś wysiąść nie wytrzymasz. Bo na odciskości wdepnął, to znów łokieć w żebra wepnął. Jechać musisz aż do spodu, wsiadłeś z tylu, wylaj z przodu. Trailuś, można powiedzieć, sztajerek po warszawsku, Tadeusza Kwiecińskiego. I trolejbusy, które my, Grzegorzu, pamiętamy, ledwie, jeżdżące do Piaseczna, ledwie, prawda? Ledwie pamiętamy. Ledwie pamiętamy, ale pamiętamy tak, przecież tak. Wzdłuż toru wyścigowego na Służewcu. Przecież trolejbusy były w Warszawie wcześniej normalnym środkiem transportu. Były w centrum, funkcjonowały i były w roku 1946 nowością. Przedtem nie było trolejbusów w Warszawie. I to był naprawdę 1946 rok? Tak. One trafiły do Warszawy jako część takiego pakietu pomocowego. Z Francji? Nie, ze Związku Radzieckiego. Okay. Razem z domkami fińskimi, jakimiś zapasami jedzenia. Był to dość kłopotliwy prezent, ponieważ te trolejbusy zostały, można powiedzieć, one były już używane. One zostały wyremontowane, były zniszczone podczas wojny niemiecko-radzieckiej, II wojny światowej i zostały wyremontowane i nam dane jako już taki trochę demobil i były dość wadliwe. Często się psuły, także ten jednocześnie był wielka radość, że się pojawił taki nowy środek transportu, o czym świadczy ta piosenka, a z drugiej strony nazywano te pojazdy Stalingratami, no, śmiejąc się z tej ich właśnie awaryjności. Z nami w studio Grzegorz Piątek, badacz architektury, historyk, można powiedzieć, architektury, specjalista od historii Warszawy. Bardzo mnie ciekawi, jaka ta Warszawa miała być, jak oni sobie ją wyobrażali, ci pierwsi, którzy stanęli na jej gruzach. W ogóle jak zapadła decyzja o tym, że budujemy, że sprzątamy, że budujemy. Czy może najpierw sprzątamy, to chyba ludzie po prostu zaczęli robić spontanicznie, prawda? Tak. Pierwsze, powrót warszawiaków do Warszawy był spontaniczny. Władze odradzały szybki powrót, bo nie było gdzie mieszkać, ale ludzie albo nie słuchali tych ostrzeżeń, albo oni do nich nie docierały. Po prostu wracali do punktu na mapie, który nazywał się Warszawa. Tak. Szukać swoich bliskich, szukać swoich domów. I kiedy już dojechali, to często zostawali. I pierwsze odgruzowanie czy odbudowy to były działania spontaniczne. Takie mocne przywiązanie do swojego skrawka ziemi, do swojej małej ojczyzny Warszawy, tak? To prawda. Patriotyzm lokalny, a z drugiej strony też pierwszy logiczny odruch. Wracamy sprawdzić, co zostało i co się da zrobić. Ci, którzy mieli okazję, często mieszkali jeszcze przez parę lat w Łodzi czy w Krakowie, czy wybierali się na tak zwane ziemie odzyskane, gdzie były niezniszczone domy. Natomiast większość przytłaczająca wracała do Warszawy. Jaki był procent zniszczenia całkowitego miasta? To do dzisiaj nie jest pewne, tak. Ponieważ szacunki były bardzo rozbieżne. Taki najbardziej dramatyczny mówi o 84% zniszczonej zabudowy. To była na pewno grubo ponad połowa. Natomiast nie dowiemy się nigdy, jaka jest dokładna liczba, ponieważ domy na przykład naruszone od razu po wojnie zaczęto rozbierać. Tak. Niektóre z kolei od razu zaczęto odbudowywać, więc ta sytuacja się zmieniała dynamicznie. Same spontaniczne działania by nie wystarczyły na pewno. Potrzebny był taki odgórny wysiłek organizacyjny i też odgórna polityczna decyzja, bo przez parę tygodni rozważano ulokowanie władz Polski w Łodzi, nawet zostawiając Warszawie symboliczny status stolicy. I to było rozsądne rozwiązanie. Łódź była niezniszczona, Pustawa. I znajdowała się w centrum przyszłej Polski, takiej, jaką można było sobie wyobrazić. Widzicie Państwo, że przyprowadziłem Wam naprawdę ciekawego gościa. Zatem z syrenką pod rękę wykonuje ponownie Mieczysław Fok, symbol, ikona starej Warszawy i tej odbudowywanej, odradzającej się Warszawy. Proszę posłuchać. Z syrenką pod rękę. Muzyka Adam Lewandowski. Genialny kompozytor przedwojenny, wspominany niedawno w audycji, oraz słowa Kazimierz Winkler, który napisał sporo powojennych piosenek, a tutaj ciekawostka, gra orkiestra taneczna Polskiego Radia, a dyryguje wspaniały Jan Zajmer, który był wielkim, wspaniałym dyrygentem, którego wspominałem niedawno, który w latach 50. wyemigrował z Polski. Posłuchajmy. Pierwszy tramwaj właśnie rzedł o świcie przez tichę ulicę. Gdy spotkałem ją na margę stacie, hej, syrenę pannę na szyrze. Warszawską syreną pod rękę idziemy Marię szpatem. O mostach i śpiewam piosenkę, a ona odpowiada tak. Szepnę Wiśle, niech za nią się dalej, o Warszawie mojej dobrą wieść, że robota nam w rękach się pali, rosną domy z dnia na dzień. Raz od Wiśli na dwie kwiatki szumiący i plątał się w słońce. czasem wiatrem też nabiegła ona. Ej, syrena taka, jak ją znasz. I tegla na tegle się wpiła, za piętrem piętro goni. A jutro z nowego komina wybiegnie w niebo pierwszy dym. W oknach świat jak uśmiech i dzieci, pójdź syreno na czerwony dach. Hej, tam gołąb i kasa już leci, dni spokojnych biały znak. Piękniejszą znać nie noc na świecie, niż ta na budze się. Właśnie księżyc szedł jak pod podachu, gdy syrena wyszła znów na ląd. Warszawską syreną pod ręką idziemy nowym światem. O mostach i śniewam siostrzenkę, a ona odpowiada tak. Szepnę Wiśle, niech zaniesie dalej o Warszawie mojej dobrą wieść, że robota nam w rękach się pali, rosną domy z dnia na dzień. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piękna piosenka z czasów odbudowy Warszawy. Zaczyna się tematu tramwaju. Grzegorzu, kiedy uruchomiono tramwaje w Warszawie po wojnie? Już w 1945 roku, tylko że najpierw oddzielnie na Pradze, a oddzielnie na Lewym Brzegu i dopiero otwarcie Mostu Poniatowskiego odbudowanego latem 1946 roku pozwoliło wreszcie spiąć to wszystko w jedną sieć. Podejrzewam, że otwarcie Mostu Poniatowskiego po wojnie było równie ważne jak otwarcie pierwszego mostu w Warszawie w ogóle, prawda? Jak wyglądały te systemowe działania związane z odbudową miasta, kiedy decyzja w ogóle o wielkiej odbudowie zapadła? Decyzja zapadła już pod koniec stycznia 1945 roku. Jednak. Tak, od razu, niemalże, ale po krótkim wahaniu. I ciekawe jest to, że dyskusję przeciął dopiero Stalin, który nakazał władzom polskim, władzom komunistycznym, żeby jak najszybciej przystąpiły do odbudowy Warszawy. Po to, żeby ta władza, która była uznawana za uzurpatorską, za taką przywiezioną w teczce z Moskwy, za niewystarczająco polską, dowiodła tego, że zależy jej na Polsce, na stolicy, żeby dowiodła swojej skuteczności i żeby jak najszybciej zainstalowała się właśnie w Warszawie. Że dopóki rząd będzie rządził w Lublinie, w Łodzi, to będzie uważany za coś tymczasowego. No tak. A jeśli zasiądzie w Warszawie, to dostanie ten symboliczne otoczenie, symboliczną wagę. I jak powstawało Biuro Odbudowy Stolicy? Biuro powołały władze miasta z kolei i Biuro Odbudowy Stolicy też powstało 14 lutego, czyli w walentynki dzisiejsze 1945 roku. I ono stało się takim super urzędem, mózgiem odbudowy stolicy, który odpowiadał zarówno za te prozaiczne, drobne działania, jak odgruzowanie, trochę większe jak odbudowa mostu, ale też za dalekosiężne planowanie i właśnie wyobrażanie sobie zupełnie nowej, czy prawie całkowicie nowej Warszawy. Czy to byli wybitni przedwojenni architekci? Innych niż przedwojenni nie było, trzeba pamiętać. I to byli, tak, tam zasiadła taka elita warszawskich architektów, konserwatorów, inżynierów o bardzo różnym politycznym też podłożu i biografii. Od komunistów przez ludzi, którzy z AK współpracowali podczas wojny, czy z delegaturą rządu emigracyjnego, po nawet przedwojennych endeków, narodowców, tu raczej decydowała taka legitymacja fachowa niż polityczna. Doszło do takiej cudownej zbieżności, to znaczy cele nowej władzy były bardzo zbieżne z takimi technokratycznymi, fachowymi celami architektów i urbanistów. Na przykład architekci urbaniści marzyli o tym, żeby zlikwidować w Warszawie taką strukturę ciasnych kamienic, która dominowała w przestrzeni miasta, a władze ze względów higienicznych, funkcjonalnych, technicznych, chodziło o to, żeby w mieszkaniach było słońce, żeby ulice mogły być szersze, żeby wprowadzić zieleń. Natomiast władze, taka rozprawa z zabudową kamieniczną, była na rękę politycznie, bo była rozprawą z resztkami burżuazji. Oczywiście. Pozwólcie, że zaprezentuję teraz utwór z roku 1946 z wytwórni Mewa, z poznańskiej wytwórni Mewa. Obiecałem Państwu, że w marcu dużo nagrań z Mewy właśnie. Historia Mewy nadaje się na film, który dostałby prawdopodobnie wszystkie możliwe Oscary, gdyby został zrobiony. Walczyk Warszawy wykonuje jedna z gwiazd Mewy, Jan Ciżyński. Muzyka Leon Rzewuski. Słowa wspaniały Jerzy Jurandot, który przeżył wojnę. Najpierw był w getcie warszawskim, potem ukrywał się cały czas razem ze swoją żoną Stefanią Grodzieńską. Stefania Grodzieńska tak pięknie o swoim mężu pisze. To piękna miłość, piękna para, piękne życiorysy. Jerzy Jurandot, wspaniały poeta. A dyryguje Mieczysław Paszkiet, który był jednym z podstawowych dyrygentów rotacyjnych orkiestry wytwórni Mewa. Zatem Walczyk Warszawy. Warszawy, ten wal się urodził w Warszawie, po ulicach się włóczył i Warszawy się uczył od królewskich łabędzi na stawie. Zadumał się w sercu Warszawy nad dawnych jej dziejów pamięcią. Tylko a szczerze przed nieznanym żołnierzem niziutko poklonił się księciu. Aż zabłądził nas walczyk on zaciszny łasienek i na biały pałacyk długo patrzał przez liście. Nie wiedział sam czemu chciał zaśpiewać i nie mógł. I rozpłakał się walczyk w on jeden, twój ton najpiękniejszy, choć uszany. Jaka piosenka do echa, poprzez łzy się uśmiecha. I słyszycie, to walczyk Warszawy. To Walczyk Warszawy śpiewał Jan Ciżyński. Będziemy, proszę Państwa, rozmawiać dłuższą chwilę, bo jeszcze w przyszłym tygodniu o odbudowie Warszawy, ponieważ jest 75 lat od tej decyzji, bo czasem się zastanawiam, czy mamy 75-lecie odbudowy Warszawy, to znaczy, że od 75 lat ją odbudowujemy, można by tak powiedzieć, prawda? No, to bo jest Warszawa bardzo dobre jest pytanie. Budujemy cały czas się ją rozwija. Cały czas. Budujemy ją cały czas. Ale każde miasto jest jakimś takim otwartym projektem, ale ciekawe jest pytanie o to, kiedy odbudowa Warszawy się skończyła. Propaganda mówiła już, że w 49 mamy koniec odbudowy, co nie było prawdą, ale chodziło właśnie o to, że już przestajemy odtwarzać przedwojenną Warszawę, tylko tworzymy socjalistyczne miasto, w którym oczywiście parę zabytków jest do odbudowania, ale miasto jest zupełnie nowe. No tak, ale w 49 roku w zasadzie mówimy w kontekście Warszawy, mówimy tylko o jakimś małym fragmencie przywróconym do życia, prawda? Tak, dopiero połowa kubatury przedwojennej budynków została w ciągu tych 5 lat odtworzona. Stare miasto jeszcze leżało w ruinach, Zamek Królewski jeszcze długo. I dla mnie symboliczną taką datą jest właśnie odbudowa Zamku Królewskiego, ponieważ to jeszcze zrobiło pokolenie, które pamiętało przedwojenną Warszawę, które uczestniczyło w ratowaniu też zamku w czasie wojny i w zabezpieczaniu ruin po wojnie. Także oni odtwarzali jeszcze swoją Warszawę. Tak. I również wtedy, krótko wcześniej, pod koniec lat 60. Warszawa tak jakby biologicznie się odrodziła. To znaczy osiągnęła liczbę mieszkańców z 39 roku 1 300 000. 1 300 000, tak. No oczywiście odrodzenie Warszawy, to biologiczne, nie miałoby miejsca, gdyby nie tak zwani napływowcy, prawda? Nowi warszawiacy. Czy znamy jakiś procentaż, jakieś proporcje starych warszawiaków i nowych warszawiaków? W dziejach Warszawy od końca XIX wieku, od kiedy Warszawa jest dużym miastem, zawsze to było mniej więcej pół na pół, bo Warszawa przyciągała już jako metropolia napływowych. Co ciekawe, zaraz po wojnie mieszkali tu głównie rdzenni warszawiacy, bo to oni w pierwszej kolejności wracali i tu się zadomawiali i o takim silnym napływie znowu można mówić dopiero od lat 50. Proszę Państwa, mam dla Państwa świetne nagranie, które pokazuje klimat tych pierwszych lat powojennych, jeszcze nie zduszony przez stalinizm. Jeszcze ludzie trochę liczyli na to, że może uda się odbudować w jakiejś formie życie przedwojenne. Wiem to po prostu z relacji rodzinnych, że te pierwsze lata rzeczywiście były wielką niewiadomą, prawda? I to nagranie bardzo dobrze pokazuje ten klimat i ten nastrój, dlatego że to jest In the Mood Glenna Millera. Piosenka, która przyszła, czy temat, który przyszedł do Europy razem z żołnierzami amerykańskimi. I jeszcze w roku 1947 można było taki repertuar nagrywać, wykonywać i takiego repertuaru słuchać w domu głośno na cały regulator i do takiego repertuaru również tańczyć wieczorem w jakimś lokalu, prawda? W związku z czym proszę posłuchać najwspanialszej tuż powojennej orkiestry jazzowej, orkiestry braci Łopatowskich, nagranie z Mewy, rok 1947, In the Mood. Thank you. dacie państwo wiarę, 47 rok, wytwórnia Mewa, orkiestra braci Łopatowskich grała takie rzeczy. Z nami dzisiaj Grzegorz Piątek, wspaniały autor książek, publikacji, komentator architektury, znawca historii Warszawy. Ten czas tego takiego zawieszenia jest bardzo ciekawy. Zawieszenia między epokami, można powiedzieć, prawda? Ile on mniej więcej trwał? Trwał mniej więcej 5 powojennych lat, do roku 48-9. Bo wytwórnia Mewa trwała do 49, to też jest symbol. Prywatna inicjatywa, prywatna myśl, działalność, prawda, zostaje zduszona, ucięta, zamknięta. Również prywatne pracownie architektoniczne zostają zlikwidowane pod koniec lat 40. Ale tuż po wojnie, nawet w państwowym biurze, takim jak Biuro Odbudowy Stolicy, też można było czerpać wzorce jeszcze z całego świata. Żelazna kurtyna jeszcze do końca nie zapadła. Sprowadzano fachowców też z zachodu, żeby nam doradzali. I dopiero od 48-9 roku zaczyna się taka silna ideologizacja i napływ wzorców z Moskwy. Wcześniej można było czerpać je zewsząd. Czy zdołano coś zrobić? Czy coś zostało z tego okresu, z tej takiej mitycznej chmury tych 3-4 lat takiej dziwnej quasi-wolności? Bardzo dużo i największym paradoksem jest, że pamiątką tych czasów jest Dom Partii, czyli siedziba Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która została zaprojektowana jeszcze w tym okresie przejściowym przez przedwojennych architektów i wygląda trochę jak gmachy władzy, które mogły powstać jeszcze pod koniec lat 30. w drugiej RP. No. I w tym 49 roku, już kiedy gmach był w budowie, zaczęto go nerwowo poprawiać, projektować jakieś dekoracje propagandowe, ale to nigdy nie zostało do końca zmodyfikowane i ten gmach do dzisiaj wygląda jak architektura lat 30. Najmłodsze pokolenie warszawiaków po prostu kojarzy to jako biały biurowiec przy palmie, a nie jako Dom Partii. Proszę Państwa, Grzegorz Piątek, zapraszam już teraz serdecznie na za tydzień. Będziemy rozmawiać dalej z Grzegorzem Piątkiem o Warszawie, o jej nowym życiu po zagładzie. To są wszystko bardzo ciekawe rzeczy. Zapraszam, zachęcam Was gorąco do udziału w audycji Dancing Salon Ulica. Dziś zbliżamy się do końca, ponieważ Dom Partii wybudowany po wojnie mógłby śmiało być wizytówką architektury końca lat 30. Zatem pozwólcie Państwo, że zaprezentuję unikatowe, wspaniałe nagranie Tadeusza Millera, gwiazdy wytwórni Mewa z roku 1947, ale piosenka pochodzi z końca lat 30., z 37 roku. Muzyka Jerzy Petersburski, słowa Wacław Stępień, powojenny dyrektor Teatru Syrena, notabene. I chciałbym Państwu pokazać, że w 47 roku można było jeszcze śmiało nagrywać, śpiewać i odtwarzać muzykę z tych później zakazanych, pogardzanych, wyszydzanych czasów. Zatem posłuchajmy, śpiewa pięknie Tadeusz Miller, zmarły tragicznie młodo, gwiazdor wspaniały. Posłuchajmy. Oto dzisiaj nasze serca łączy, musi ulec swemu przeznaczeniu. Nasze szczęście miało się zakończyć, kiedy zwiędnie chryzantemy kwiat. Miłość twa wkrótce zgaśnie, bez niej żyć sensu nie ma. Nie mów nic, gdyż przed godziną właśnie zwiędła twoja biała chryzantema. Tak chce los, nie ma rady, dziś się już rozstaniemy. Lecz czemu to się stanie, czemu niespodzianie zwiądł dziś chryzantemy kwiat?